plejada promocji od Sony na Mistrzowie Świata EU. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSWiA zajmie się niedzielnymi zamieszkami na stadionie w Poznaniu. Prezydent z jednodniowym opóźnieniem wraca ze Stanów Zjednoczonych, to przez awarię Dreamlinera. Mija rok od śmierci Zbigniewa Wodeckiego, jutro ukaże się płyta, nad którą pracował. Zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów oczekuje od służb premier. Tak Mateusz Morawiecki zareagował na zamieszki podczas niedzielnego meczu w Poznaniu. Kibice Lecha w czasie spotkania z warszawską Legią rzucali race na boisko i wtargnęli na murawę. Burdy na stadionie przy Bułgarskiej będą tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSWiA. Organizacja meczu została negatywnie oceniona przez policję. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska podkreśla, że priorytetem działań służb musi być bezpieczeństwo. Jesteśmy za tym, żeby widowiska sportowe odbywały się, ale muszą być bezpieczne. Kibiców popieramy, chuligaństwa nie. Wczoraj wojewoda Wielkopolski zdecydował o ukaraniu Lecha za zachowanie pseudokibiców. Zespół ma rozegrać bez udziału publiczności pierwszych 5 spotkań w Ekstraklasie i 3 mecze w Lidze Europy. Więcej o tym powiemy już za chwilę w sporcie. Dzień dłużej niż planowano przebywał za oceanem prezydent. Przez awarię polskiego Dreamlinera Andrzej Duda dopiero dziś przed południem wróci z Chicago. Osterka była na tyle poważna, że lot odwołał wczorajszy rejs. Jak poinformowali przedstawiciele lotu, na lotnisku w Chicago stwierdzono usterkę jednego z systemów komunikacyjnych. Prezydentowi i pozostałym członkom delegacji zaproponowano wymianę biletów na kolejny dzień. Otrzymali możliwość skorzystania z jednego z dwóch poniedziałkowych rejsów na trasie Chicago-Warszawa. Kancelaria Prezydenta oraz odpowiedzialny za organizację wizyty w Chicago konsulat generalny RP dotychczas nie poinformowały, jak prezydent spędził dodatkowy dzień w Stanach Zjednoczonych. Usterka Boeinga 787 była już kolejną w krótkim czasie awarią maszyny używanej przez narodowego przewoźnika do lotów transatlantyckich. Pod koniec marca polski Dreamliner lądował awaryjnie w Nowym Jorku. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. PSL i Kukiz 15 skarżą nowe prawo łowieckie do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia. Według posła Kukiz 15 Bartosza Jóźwiaka niezgodnych z konstytucją przepisów jest kilka. Domaga się zmiany między innymi. Wprowadzenia zakazu wykonywania polowań w obecności i przy udziale dziecka do lat 18, co jest ograniczeniem praw rodziców, ich konstytucyjnych praw. Wprowadzeniem reguł szacowania szkód łowieckich zakładających udział sołtysa lub osoby niezależnie wykonującej szacowanie oraz zgłaszania szkód do gminy. Tutaj chodzi również o to, że samorządy zostały obarczone kolejnymi zobowiązaniami bez wskazania finansowania i bez stosownego przygotowania i wprowadzenia obowiązku okresowych badań dla myśliwych. Urszula Pasławska z PSL-u mówi o chaosie, jaki według skarżących wprowadza nowe prawo łowieckie w szacowaniu szkód. Rolnicy nie mają ani pewności, ani wiedzy, w jaki sposób to szacowanie powinno się odbywać. Ministerstwo Środowiska w wysłanych pismach informuje o tym, że nie należy realizować zapisów ustawy i szacowanie powinno się odbywać na starych zasadach. Mamy do czynienia z pewnym paraliżem systemu. Zgodnie z ustawą koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone w czasie polowań, ale nie będą ich szacować jak dotychczas myśliwi, a komisja. 72 sekundy ciszy rozpoczęły publiczne dochodzenie w sprawie pożaru Grenfell Tower w zachodnim Londynie. Tyle właśnie osób zginęło w wieżowcu w czerwcu zeszłego roku. Podczas pierwszych posiedzeń głos będą zabierali bliscy zmarłych. Do widzenia, opuszczamy ten świat. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. To ostatnie słowa Mohameda Sabernedy. Gdy padały, na sali panowała absolutna cisza. Na liście również Dennis Murphy. Tak żegnała go siostra. Wystarczyło jedno spotkanie, by już nigdy nie zapomnieć jego ciepła, inteligencji, zuchwałego uśmiechu i miłości do życia. W naszych sercach zieje dziura i boli. Naprawdę boli. Wszystkie ofiary tragedii będą mogły mówić o swojej stracie. Nie ma ograniczeń czasowych. To mogą być minuty lub godziny. Tak zaczyna się wysłuchanie publiczne. Wysłuchanie, które ustalić ma przyczyny pożaru i przyczyny tego, że ogień rozprzestrzeniał się w tak wielkim tempie. Tamtej nocy zginęło 71 osób. Kolejna po wielomiesięcznej walce umarła w szpitalu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nowa płyta, festiwal i prężnie działająca fundacja. Zbigniew Wodecki zmarł rok temu, ale dzięki bliskim artysty jego muzyka nadal jest obecna. Jutro wyjdzie płyta Dobrze, że jesteś, nad którą pracował. Dobrze, że jesteś to album zagrany w 100% na żywo bez zbędnych edycji i poprawek. Kilka utworów Zbigniew Wodecki zdążył zaśpiewać z tekstem, przyznaje Katarzyna Wodecka-Stabs, córka artysty. Postanowiliśmy dobrać głosy do płyty i tak powstał projekt, w którym nie tylko uczestniczy Kaja, ale też Kuba Badach, Sławy Guniadowski, Beata Przybytek, Andrzej Lampert, Junior Robinson, który zaśpiewał jeden z utworów Tatu po angielsku właśnie. Spuścizną po zmarłym muzyku zajmuje się fundacja jego imienia. Również fundacja wspólnie z władzami Krakowa organizuje pierwszy Wodecki Twist Festival. Dlatego ten festiwal troszkę, dlatego że mamy tak dużo tych archiwów, mamy tak dużo życia muzycznego, które nie ujrzało światło dziennego lub też było gdzieś na chwilę zagrane i zapomniane, do pokazania i do przesłuchania, a tego się nie da wydać na płycie. Festiwal odbędzie się 8 i 9 czerwca w Krakowie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Jan Kałucki. Wczoraj oficjalnie zakończono sezon w piłkarskiej ekstraklasie. Legia po raz 13 w historii odebrała mistrzowskie trofeum, a na specjalnej gali nagrodzono najlepszych zawodników. Najwięcej statuetek odebrał grający w Wiśle Kraków Carlitos. Hiszpan został najlepszym piłkarzem, najlepszym napastnikiem i sięgnął po koronę króla strzelców. Statuetkę dla odkrycia sezonu odebrał Szymon Żurkowski, a Rafała Kurzawę uznano najlepszym pomocnikiem. Najlepszy obrońca to Michał Helik, a nagrodę dla bramkarza sezonu odebrał Arkadiusz Malarz. Trenerem roku został Marcin Brosz. To pokazuje, że pomysł, który wdrożyliśmy jak gdyby niecałe 2 lata temu w życie, się sprawdza i przynosi określone efekty. I cieszę się, bo to, że mamy pomysł, ale że właśnie gra do tego i wyniki, i nominacje, mamy tak naprawdę w każdej formacji swojego przedstawiciela. To pokazuje, że warto i poprzez trening można naprawdę wiele osiągać. Niestety mimo zakończonego sezonu nie milkną echa niedzielnych burt na stadionie w Poznaniu. Przypomnę, w trakcie meczu Lecha z Legią Warszawa pseudo kibice Kolejorza wbiegli na murawę, boisko obrzucili świecami dymnymi i przerwali spotkanie. Wojewoda Wielkopolski zapowiedział, że zamknie obiekt w Poznaniu na 8 meczów. Władze Lecha chcą się jednak odwołać od tej decyzji. Rzecznik klubu Łukasz Borowicz dodał, że jego zdaniem kara jest nieproporcjonalna do winy. Teraz już czysty sport. Koszykarze Anwilu awansowali do finału Mistrzostw Polski. Drużyna z Włocławka wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 85-83. Spotkanie miało niezwykle dramatyczny przebieg. Anwil przegrywał po 3 kwartach 18 punktami, ale w decydującym momencie poderwał się jeszcze do walki. Paweł Leończyk. Przechwyciliśmy parę piłek. Myślę, że i drużyna, my wszyscy wtedy uwierzyliśmy w to, że to jeszcze nie jest koniec meczu, a Stelmet troszeczkę zaczął grać nerwowo. Przewaga się zmniejszyła do poniżej 10 punktów i ten mecz w końcówce zaczął się na nowo. Na koniec siatkówka i pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski pod wodzą Witala Heinena. Biało-czerwoni wygrali w towarzyskim meczu z Kanadą 3-2. Przy okazji trener podał skład naszej drużyny na Ligę Narodów. Są niespodzianki. Na liście zabrakło m.in. Mateusza Bieńka, Fabiana Drzyzgi i Mateusza Miki. Pierwszy mecz w Lidze Narodów w piątek, wtedy Polska zmierzy się z Koreą. Na zachodzie kraju to będzie słoneczny dzień, cały dzień, a w pozostałych regionach pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Miejscami głównie na wschodzie i południu przelotnie popada deszcz, możliwe także burze i to z gradem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 75 km na godzinę ciśnienie spada. Temperatura od 19 stopni w Suwałkach, 20 w Trójmieście, Elblągu i Białymstoku, 21 w Poznaniu, Koszalinie i Pile, 22 w Szczecinie, Grudziądzu i we Włocławku, 23 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i we Wrocławiu. Do 24 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Marian? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej.

się cudownie oddycha, prawda? Tak. Głęboko proszę zaczerpnąć. Jak w górach. Jak w górach, prawda? Tak. Albo w lesie. Jakbyśmy otworzyli okno, to w ogóle by było jeszcze. Raczej w lesie bym powiedział. W lesie? W lesie, w górach. To taka choinka. Pójdźmy na kompromis. W lesie, w górach. Choinka zapachowa. Las w górach powinno być. To ja tu mam ze sobą, proszę pana. Ale do rzeczy. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Jest pytanie od pana Adama. Związane z powietrzem, dlatego tak nawiązałem. Mhm. Nietypowo. A pytanie brzmi. Czy w ogóle jest to możliwe? A jeśli tak, to ile waży atmosfera ziemska? Czasami jest gęsto. Na przykład teraz w tym studiu, taka troszeczkę zagęszczona atmosfera. Nie, napięcie. Zupełnie niepotrzebnie, ale szanowni państwo, drogi redaktorze, szanowny panie Adamie, lat 9, tak, to się da policzyć. I to jest nie policzalne. Tak, to jest policzalne i to wcale nie są jakieś bardzo, bardzo skomplikowane rachunki. Waży około, no bo to jakby tak dokładnie co do kilograma się nie da, około 5 biliardów ton. 5? Biliardów ton. Ile to jest zer? No właśnie, biliard to jest 10 i 15. Czyli to jest 5 i 15 zer ton. 15 zer? No. Obawiam się, że mi się skończy karteczka. Zastanawiam się, bo właśnie, bo z czym sobie to można skojarzyć? Zastanawiam się, czy nasz dług narodowy jest większy czy mniejszy? Mniejszy. Mniejszy jeszcze? Chyba tak. Okej. Okay. Znaczy ostatnio był mniejszy, nie wiem jak teraz. No bo jak ostatnio przechodziłem tam koło ronda, to rzeczywiście... Bo tam to tak cykają. Cykają, takie to jest nieco dołujące, więc ja tam tak szybko przebiegam tylko. Nie patrzę. W ogóle, w ogóle tam nie patrzę. W każdym razie jest to rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Co prawda nasz mózg tak dużych liczb już nie rejestruje. Jakby pan powiedział, że dużo, to też tak, by mi wystarczyło. Tak, i czy to jest 15 zer, czy 30 zer, to już generalnie wkładamy to do szufladki dużo. Mhm. Ale... gdyby to do czegoś porównać, to jest to jedna milionowa część masy całej Ziemi. Jedna milionowa. O, jedna milionowa. To, już, to są już, to już coś poważniejsze. Mówi. Albo gdyby na przykład to porównać do masy wszystkich wody we wszystkich morzach, oceanach, jeziorach, to wyszło mi, że atmosfera jest tylko 270 razy lżejsza od całej wody na Ziemi. I wydaje mi się, że mnie to troszkę zadziwiło, bo nie myślałem, że aż tak ciężka jest nasza atmosfera. No, że pan, aż tyle. Są sytuacje, że jest siekierą można kroić. Że człowiek jak dociśnie panie do ziemi, to się nie da podnieść. Tak, to prawda. Ale tak na szybko, to studio ma ile? 10 metrów? Na 5 metrów? Na 5, tak. 10, tak myślę. Może na więc, 5? No, tak, 10 na 5. A na wysokość ze 4 będzie miało. No, 4. No to gdyby wziąć całe powietrze z tego studia, to ważyłoby około 260 kg. No co pan? No tak. Przecież tu nic nie ma. A, widzi pan. A jednak. 1 m3 powietrza waży około 1,3 kg. A widzi pan. I stąd To jest to coś, co mnie dociska do wagi i oszukuje. Tak. Bo pan w ogóle źle waży. Wie pan, jak powinien pan nie ważyć? Jestem przekonany, że ja pan źle ważę. Pan powinien się położyć na plecach, zrobić tak zwaną świecę, położyć na stopach wagę i od dołu patrzeć na nią. No nie, no troszkę pana poniosło. Tak bym sugerował. W każdym razie, no mniej więcej, tak jak mówię, około 5 biliardów ton. 5 biliardów ton, czyli 5, 0, 10, 15... 15. Minus. Biliard to jest 15. Dobrze. No to już wiemy. To dużo jest. Dużo. Dużo. Dużo więcej, niż by się wydawało. Przynajmniej ja bym myślał, że jest lżejsza. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Miłego dnia. I proszę się nie dać tej atmosferze. I nie zagęszczać. Nie. 227 trójek, jeszcze w sprawie tych kierowców, którzy mogliby jechać z kimś starszym? W Anglii obowiązuje ten przepis od już bardzo dawna. Można jeździć z osobą dorosłą, nie tylko z rodzicem. Osoba dorosła musi mieć 21 lat i 2 lata prawo jazdy. Nie ma problemu, nie ma dodatkowych kosztów. Tylko trzeba nalepić naklejkę z literką L z tyłu pojazdu i koniec. I się dobrze sprawdza. Sama jeździłam z koleżanką, 40-latką, której rodzice nie mają prawa jazdy. Jadę z tatą albo z mamą. Projekt Tata. Krystian Hanke. I tam jest jeszcze taki warunek, że trzeba jechać lewą stroną jezdni. Może dlatego L. A jeśli chodzi o to, o czym dziś, to naprawdę polecam serdecznie. Często pytamy dzieci, kim będą, jak dorosną. Ciekawi jesteśmy ich wyobrażenia o przyszłości. Rzadko możemy je zweryfikować, kiedy czas upłynie, ale są pewne magiczne sposoby i jednemu z nich kilka dni temu ulegliśmy z prawdziwą przyjemnością. Sposób ten to zakopanie kapsuły czasu. I wraz z mieszkańcami naszej dzielnicy spotkaliśmy się, napisaliśmy listy, dołączyliśmy różne pamiątki, no i teraz czekamy. A przy okazji udało się poznać bliżej sąsiadów. Między innymi pana Dariusza Ciesielskiego, koordynatora do spraw budżetu partycypacyjnego w urzędzie, czy znaną z Trójkowej Anteny podróżniczkę, wspaniałą, pomysłową i zawsze pełną energii Annę Olejkobus, bez której kapsuła ta nie powstałaby. Stwierdziliśmy, że fajnie by było zakopać kapsułę czasu, napisać listy do siebie i spotkać się za 20 lat i zobaczyć, kim jesteśmy, co się zdarzyło, jak wygląda nasze życie. Kapsuła nie jest może jakaś kosmiczna, bo jest to po prostu rura z plexi, przejrzysta, wypełnia się coraz bardziej listami, mamy piękne, kolorowe koperty, przychodzą mieszkańcy. No i strasznie się cieszę, że tyle osób, tyle pozytywnej energii. Przed chwileczką spotkałem mieszkańca, który mówi, świetne ćwiczenie, bo wczoraj wieczorem usiedliśmy z naszą dwójką dzieci. Każdy osobno pisał list i żona mnie spytała później, płakałeś, tak jak ja? On mówi, płakałem. Ja nie płakałem, mam już dorosłe dzieci, ale wrzuciłem taki list do mojego syna. Dziś ma 21 lat. Chwilę tatuś się musiał doliczyć, ale 21 lat. Mam nadzieję, że w zdrowiu dotrwam, bo też się tak zacząłem zastanawiać trochę z uśmiechem, ale będę robił wszystko, żeby przynajmniej posłuchać refleksji syna po otwarciu tej kapsuły. A co w tym liście napisałeś? Niech to pozostanie na słodką tajemnicę. Ale ktoś to kiedyś przeczyta, wiesz o tym? Ja wiem, mam nadzieję, że mnie odnajdzie. Ja napisałam do siebie taki list, w którym zadaję sobie bardzo wiele pytań. Kim jestem w tym momencie i co jest dla mnie szczęściem? Napisałam, co jest dla mnie szczęściem teraz i bardzo jestem ciekawa, kim będzie ta osoba, czyli ja za 20 lat, która będzie to czytać. A jak obcy tę kapsułę przejmą? Ma przyjechać WIG, i ma przywieźć kamień, który będzie ją zabezpieczał. On waży tonę 300. Można zrobić sobie zdjęcia pamiątkowe w wideobudce, można zrobić sobie rysunki. Dzieci rysują, a piszą listy do siebie takie, że o, jedna z pań nauczycielek, to właśnie był dzwonek szkolny, powiedziała, że aż się popłakała, jak przeczytała co, a drugoklasiści napisali do siebie do odczytania przeszłości. Proszę Państwa, może ktoś będzie próbował pożyczyć łopatę i sam spróbuje. Ja chcę! Wszedłem do pana, żeby się spytać, jaka to skała. Pan się spytał innego pana, który się spytał innego pana. Odpowiedź do mnie wróciła. Nie wiadomo. Darczyńcą głazu jest mieszkanie z naszej dzielnicy. Taki kłaz to się wykopuje z ziemi, kiedy dom się buduje. Także to są głazy narzutowe bardzo często. To jest z Niskiego Okęcia, z ulicy Na Skraju. Miło nam, że to łączy jakby całą naszą dzielnicę, tak? Na głazie jest data odkopania kapsuły. Można powiedzieć, że to nasze takie przekazanie dla dalszych pokoleń. I po prostu za 20 lat wcześniej może będzie trzeba znowu złożyć projekt w budżecie partycypacyjnym, a może będą inne wtedy narzędzia i zrobimy jakąś wspólną imprezę. Pierwszy pomysł był, żeby może na 30, może na 40 lat, ale uznaliśmy, że to już za ryzykowne, nie dożyjemy fajnej imprezy. Może zrobimy od razu zakopanie kapsuły na następne lata i może to będzie taka kapsuła czasu, sztafeta czasu. No i zakopane. Wszystkim polecam, to wspaniała zabawa. Już nie mogę się doczekać. Maja 2038 roku. Wpisałby w kalendarz, ale nie mam jeszcze kalendarza na ten rok. Na który? 2038. Znajdę ci. No bardzo dziękuję. Zdjęcia za chwilę się pojawią na Facebooku, na profilu Projekt Tata 3. Polecamy Państwu. No i oczywiście zapraszamy na coś. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Zatrzymując się przed telewizorem, w którym leci mecz hokeja. Alicja. A tu grają Polacy? Tata. Tak, Podhale Nowy Targ i Jastrzębie Zdrój. Aha, to ja kibicuję Jastrzębiom. Polska, biało-czerwoni. I bardzo dobrze, i o to chodzi. No dobrze, skoro już wspomniany został mecz, to teraz proszę o uwagę. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ponieważ mamy dla Państwa miejsca w eskorcie dziecięcej na najbliższe mecze polskiej reprezentacji. Dziś mówimy o meczu Polska-Chile 8 czerwca w Poznaniu o 20:45. Mamy dla Państwa... redaktor się wierci, coś chciał powiedzieć. Nie, mapa Chile mi się przypomniała. Mapa Chile, sprawdzaliśmy, jak się Chile na mundialach grało. Dobrze, to mapa Chile jutro, dobrze? Bo dzisiaj chyba się nie zmieści. Ale ważne rzeczy są do opowiedzenia, więc proszę tutaj nie przerywać, panie redaktorze. Nie. Mówimy o meczu 8 czerwca w Poznaniu. Polska-Chile. To będzie mecz, no taki przedostatni sprawdzian przed finałami Mistrzostw Świata. Mamy dla państwa miejsca w dziecięcej eskorcie, czyli państwa dziecko może wyprowadzać jedną bądź drugą drużynę, co ważne, na murawę przed tym meczem. Dziś mamy 5 takich miejsc. Do wygrania są bilety na mecz polskiej reprezentacji, na ten właśnie mecz dla jednego dziecka wraz z miejscem w tak zwanej eskorcie dziecięcej, towarzyszącej piłkarzom podczas wyjścia na murawę przed meczem, a także bilet na ten mecz dla opiekuna dziecka. Warunkiem uczestnictwa dziecka, jak już Państwo pamiętają z poprzednich edycji, w eskorcie jest wiek od 6 do 10 lat oraz wzrost, który nie może być niższa ta osoba od 125 i nie przekraczać 130 cm. Wymagane będą podpisane oświadczenia w tej sprawie. No i teraz numer SMS-owy dla Państwa 73533. Koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin na stronie internetowej, ale teraz najważniejsze pytanie, kreatywne jak zwykle. Niewykorzystane sytuacje się... Kończyć? Tak, to pan dokończy. Się Szczonów. Dobrze. Gol strzelony na wyjeździe liczy się... Podwójnie. Bajka. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. To są takie pewne prawdy piłkarskie, które znamy bardzo dobrze, ale są też prawdy, których jeszcze nie znamy i których brakuje. I teraz pytanie i zadanie dla Państwa. Proszę wymyślić swoją ważną prawdę piłkarską. 73533. Krótką, kreatywną. Czekamy na odpowiedzi. Do 8:00 mają Państwo chwilę na to, więc proszę się zastanowić. Do 8:00 czekamy na odpowiedzi. Czekamy na mądrą sentencję piłkarską przed Mistrzostwami Świata, której jeszcze nie ma. A być może być powinna. 73533. Czekamy na odpowiedzi. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zapraszamy Do reklamy. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszelkie ważne informacje jeszcze Państwu przypomnę za kilka minut. Teraz minęła 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Nie możemy pozwolić, żeby ci, którzy przychodzą kibicować, cieszyć się ze sportu, byli narażeni na chuligańskie wybryki, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To komentarz do wydarzeń w Poznaniu. Podczas niedzielnego meczu kibice Lecha obrzucili murawę racami, wyłamali ogrodzenie i wdarli się na boisko. Interweniowało 200 policjantów. Teraz analizują nagrania i identyfikują uczestników burt. Wojewoda zamknął stadion przy Bułgarskiej na 5 spotkań nowego sezonu Ekstraklasy. Bez udziału kibiców odbędą się też 3 spotkania w Lidze Europy, a dziś wydarzeniami z niedzieli zajmie się Rada Bezpieczeństwa imprez sportowych przy MSWiA. Gigantyczny 20-kilometrowy korek na autostradzie A2 przed wjazdem do Niemiec. Wszystko dlatego, że wczoraj u sąsiadów był dzień wolny i obowiązywał zakaz ruchu dla ciężarówek. Auta ruszyły w nocy i zakorkowały wjazd A2. Auta osobowe mogą uniknąć korków. Trzeba zjechać z autostrady na węźle Rzepin i wjechać do Niemiec przez Słubice. W Grecji policja aresztowała 4 mężczyzn w związku z napaścią na burmistrza Salonik. Zaatakowano go w sobotę podczas miejskich uroczystości. 3 sprawców napaści na burmistrza Salonik pozostanie w areszcie do rozprawy sądowej. To 2 dwudziestolatkowie, którzy podają się za studentów i 36-latek, który kilka godzin później dokonał włamania do sklepu. Z kolei zatrzymany 17-letni chłopak stanie przed sądem dla nieletnich. Burmistrz Salonik, 75-letni Janis Butaris, powiedział, że była to zorganizowana faszystowska napaść na jego osobę i wezwał wszystkie partie, aby zjednoczyły się w walce z przemocą. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Olga Tokarczuk z szansą na Bookera. Polska pisarka jest na liście 6 nominowanych do prestiżowej Międzynarodowej Nagrody Literackiej. Nominację dostała za Biegunów. Gala finałowa wieczorem w Londynie. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Nowojorskie giełdy zakończyły poniedziałkową sesję na solidnych plusach po obiecujących, choć mało konkretnych rozmowach handlowych USA-Chiny. Liderami zwyżek były spółki przemysłowe, najbardziej narażone na negatywne skutki ewentualnych karnych ceł. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 1,21%, S&P zyskał 0,74%, a Nasdaq zwyżkował o 0,5%. Na rynkach azjatyckich w większości rządzą niedźwiedzie. Japoński Nikkei traci 0,14%. Indeksy w Tajwanie także pod kreską. Parkiety w Seulu i Hongkongu nie pracują. W Europie dziś po świątecznej przerwie do gry wracają inwestorzy z Niemiec, Szwajcarii, Węgier i Norwegii. Na rynku walutowym złoty po początkowych spadkach lekko zyskuje zarówno do euro, jak i dolara. Obecnie euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,64 zł. O grosz więcej trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,89 zł. Na koniec jeszcze szybkie spojrzenie na rynki surowcowe. Złoto tanieje, jedna uncja kosztuje teraz niewiele, ponad $1,288. Tracą także srebro i miedź. Za baryłkę typu Brent trzeba z kolei zapłacić już $79.38. Więcej informacji z rynków finansowych znajdą Państwo na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control.

735-33-7-3-5-3-3 to jest ten numer. No i prosimy o taką prawdę piłkarską, której jeszcze nie ma, no ale jak oglądamy futbol, to wiemy, że być powinny, że trzeba poszerzyć tę paletę całą, jakąś nową prawdę piłkarską przed Mistrzostwami Świata. Proszę ją wymyślić. Państwo są bardzo kreatywni, więc liczymy, że będą ciekawe odpowiedzi. Ja już widzę, że są bardzo ciekawe odpowiedzi, więc będą nagrody. Czekamy. A do wygrania miejsce w eskorcie dziecięcej na mecz Polska-Chile 8 czerwca w Poznaniu o 20:45. Czas do 8. W tej chwili, ojej, za 20 już. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Się rozgadałem, a już nic nie mówię. Mówię tylko, że 2, 2 i 7 trójek i że do wygrania płyta. Prosimy o autorów tego oto nagrania. Kwiaty we włosach, jedna z najczęściej śpiewanych przez innych wykonawców piosenka Czerwonych Gitar, pochodziła z drugiej strony ich trzeciego albumu, wydanego przez wytwórnię Muza w roku 1968. Nagranie zrealizowali państwo Krystyna i Janusz Urbańscy. Potarga wiatr, po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdziesz świat, przeszli znów. Kwiaty we włosach, potarga wiatr, dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie, bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr, wyrzuć się z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. No i czekamy na poprawną odpowiedź. 2, 2 i 7 trójek. A my już o energii mówić będziemy. Zapraszamy do trójki. Energia ze słońca czy wiatru to sposób na tanią, ekologiczną energię właśnie. Kłopot jednak w tym, że jest ona nie do uchwycenia, kiedy pochmurno i bezwietrznie. Warto więc ją zmagazynować. A to niestety niełatwa sprawa. Zielona energia to jest najlepsze rozwiązanie. Ale jak ją magazynować? Myślę, że energię należy wdawać, wtedy na pewno do nas wróci. Ale jak to ma być magazynowane przez tych, którzy wytwarzają, to nie zastanawiałam się. To magazynowanie prądu w różnych formach. Daniel Waszow, prezes zarządu EWE Polska. Są to różne opcje, mogą to być zwykłe akumulatory. Na rynku niemieckim budujemy duże magazyny na podstawie akumulatorów, jak również też małe akumulatory, które są używane do domków jednorodzinnych. Najnowocześniejsze to są na przykład akumulatory litowo-jonowe, litowo-polimerowe. Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk Centrum Nauki Kopernik. No i to trochę przypomina takie, znaczy żeby zmagazynować energię, to przypomina ładowanie takich standardowych, tradycyjnych akumulatorów ołowiowych, czyli po prostu musimy przyłożyć odpowiednie napięcie, wówczas pojawia się prąd ładujący, no i po pewnym czasie mamy naładowany akumulator, czyli zmagazynowany magazynowaną energię. Ale istnieją również inne sposoby, jak na przykład magazynowanie energii w formie ciepłej wody. Zagrzać porządny, jakiś duży zbiornik wodny. Oczywiście problem polega wtedy na tym, żeby to ciepło nam nie uciekało. Wtedy się pojawia problem izolacji termicznej tego zbiornika. No bo tak jakby w sposób nieunikniony to ciepło, które zmagazynujemy w kotle z wodą, no będzie chciało uciec do otoczenia. Chyba, że ten kocioł będzie miał grubą warstwę izolacji i do tego jeszcze będzie zakopany w ziemi. Najlepszą izolacją generalnie jest próżnia. Takim dobrym sposobem na magazynowanie tak dużej ilości energii jest po prostu wpompowywanie wody odpowiednio wysoko. Elektrownie szczytowo-pompowe. Tak, dokładnie tak. I tu po prostu tu wykorzystujemy prostą zasadę fizyczną, że im coś jest wyżej w polu grawitacyjnym, tym ma coraz większą energię potencjalną, czyli ma tak jakby potencjał do wykonania pracy. Obecnie tak przechowywany jest nawet ponad 90% energii na całym świecie. Doktor Jakub Bochiński, Centrum Nauki Kopernik. Problem oczywiście jest taki, że wiąże się to ze stratami energii. Czyli za każdym razem, kiedy pompujemy tę wodę pod góry, a następnie wpływa ona z powrotem na dół, nie jesteśmy w stanie zamienić 100% energii z prądu elektrycznego na tą energię potencjalną i potem 100% z powrotem. Po drodze następują jakieś straty, to może być 20, może być 30% energii, która po prostu ulatuje do środowiska pod postacią na przykład ciepła. Były takie pomysły, żeby zbierać energię z wyładowania atmosferycznego, natomiast w tej chwili wygląda to w ten sposób, że my nie potrafimy nad tym zapanować. Za dużo tej energii. I w zbyt krótkim czasie. A no właśnie, pewne jest tylko to, że ten, kto wynajdzie sposób na ujarzmienie potężnej energii z wyładowań atmosferycznych, dostanie Nagrodę Nobla i zyska sławę na wieki. A o trudną sztukę magazynowania energii pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. Jeśli chodzi o album na stulecie ZX-u, no to dziś łatwo nie było, bo dostaliśmy wiele odpowiedzi, ale niepełnych. Kwiaty we włosach, muzyka, Krzysztof Klęczon i Mateusz Święcicki. Słowa Janusz Kondratowicz. To 68 rok i jako pierwsza pełnej odpowiedzi udzieliła pani Klaudia z Krzyszkowa, to województwo wielkopolskie, która to poluje na tę płytę tygodniami. No i wreszcie się udało. Jutro kolejne polowanie o poranku. Don't fall into my arms. Don't ask me to repeat it. Don't suffocate my heart. I don't know what I'm feeling. Do you wanna talk? Into my arms, I'll only disappoint you. I'll let you down. Don't go sounding the alarms. When all I do is warn you. James. O, James. Nasza wczorajsza piosenka dnia. Za 10:08. Muzyczny rozkład jazdy. Kolega Krystian Hanke. Tak się złożyło, że wszystkie trzy dzisiejsze informacje w tym punkcie programu dotyczą czegoś, co zdarzy się pod koniec wakacji. To będzie takie bardzo miłe wejście w nowy rok szkolny dla fanów dobrej muzyki, którą właśnie zapowiem. A zacznę od tego, na co tak długo czekaliśmy. Panowie już dziś zagrali w porannej audycji, no więc powiem, że Greta Van Fleet zakończyła nagranie debiutanckiej płyty. Jej premiera może mieć miejsce znacznie szybciej, niż się tego spodziewacie, napisał serwis Teraz Rock. W wywiadzie dla portalu Loudwire członkowie zespołu bracia Kiszka wyjawili, że prace nad debiutanckim albumem są już na ukończeniu, na etapie miksowania. Premiera będzie miała miejsce na pewno w 2018 roku, być może pod koniec lata. Basista dodaje, że większość materiału, jaka znajdzie się na debiutanckim albumie, jest zupełnie nowa. Zamierzaliśmy nagrać na tę płytę piosenki, które napisaliśmy 5 lat temu, ale szybko okazało się, że mamy bardzo dużo nowego materiału. Jakieś 3/4, które znajdzie się na płycie, napisaliśmy w studiu. Wszystko działo się bardzo szybko. Uwinęliśmy się w 2 tygodnie i nie mogliśmy doczekać się nagrania tej płyty. My też nie możemy się doczekać tej płyty. No ale kolejna płyta, którą możemy szukać w sklepach 31 sierpnia, to zespół The Cooks, który już podzielił się dwiema piosenkami z tego albumu. Let's Go Sunshine, tak zatytułowany będzie krążek. Te dwa przedsmaki to No Pressure i All The Time. No to my bez ciśnienia zaprezentujemy ten pierwszy we fragmencie. Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging in the night. Przyjemnie będziemy kończyć lato z zespołem The Cooks. No i jeszcze tutaj kilka słów, bo z wypowiedzi lidera zespołu, Luca Pritcharda, wynika, że nie powinniśmy spodziewać się zespołu, który dał się poznać na 4 dotychczasowych płytach. Weszliśmy do studia w 2015 roku, kontynuując drogę wyznaczoną przez płytę Listen, i odkryliśmy, że to nie jest to, co chcemy teraz robić. To nie jest The Cooks. Wyrzuciliśmy wszystko do kosza i zaczęliśmy pracę od nowa. Zacząłem pisać mając złamane serce, w połowie albumu znów poczułem, czym jest miłość, i widać to w tekstach. Tak mówi szczęśliwy Luke. No, innymi słowy, Lucky Look. A gdyby ktoś chciał posłuchać tych utworów, bo pewnie już w trasie grają na żywo, to do 4 czerwca zespół koncertuje w dużych miastach USA. Jest i Nowy Jork, i Filadelfia, i Seattle, i San Francisco. Być może komuś po drodze, więc informujemy, a pod koniec sierpnia dla odmiany, taka kapsuła czasu dziś krąży tutaj wokół nas cały czas. Ukaże się kolejna 9. Już płyta tego pana. Która? To może zadziwić, to prawda. 9. płyta Passengera, czyli Mike'a Rosenberga. No to chłopak nie zasypia. Absolutnie nie zasypia. Kruszek po piele. Natomiast ktoś może sobie pomyśleć, to weteran. A tymczasem Mike kilka dni temu obchodził 33. urodziny. No i to wejście w Chrystusowy wiek postanowił uczcić, publikując nową piosenkę zwiastującą album Hell or High Water, która wspomina nowe pełnowymiarowe, właściwie nie wspomina, tylko zapowiada to pełnowymiarowe wydawnictwo. And after stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Is it a trick of the light? Or a short scene?